Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». 19 лютага ў Віцебску ў межах кампаніі «Будзьма беларусамі» адбылася літаратурная імпрэза «Два ў адным». Прэзентаваліся літаратурны нумар часопіса «Архэн» і кніга «Святая праўда ды іншыя казкі». Зборнік маладых літаратараў, якія ў 2009 годзе сталі фіналістамі пэн-цэнтраўскага конкурсу імя Карласа Шэрмана. Прэзентацыяй часопіса «Архэн» займалася рэдактарка літаратурнага нумару Марыя Мартысевіч. А маладых літаратараў прадстаўляў старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Вечарына складалася з двух частак, удалося паяднаць два ў адным. Спачатку была прэзентацыя кнігі пераможцаў шэрманаўскага конкурса маладых літаратараў «Святая праўда ды іншыя казкі». Я праводзіў гэтую вечарыну, а удзельнічала чацвёра маладых літаратараў з Віталём Рыжковым на чале. Другая палова вечарыны была прэзентацыя літаратурнага нумару «Архэ» у такой досыць экстравагантна-правакатыўнай манеры. А яго праводзіла Марыйка Мартысевіч, рабіла прэзентацыю ў фармаце ток-шоу. Выступоўцы былі гостямі на яе як бы імправізаваным ток-шоу. Віктор Мартынович спрабаваў па-беларуску з пераменным поспехам чытаць фрагменты сваёй параноі, атрымлівалася досыць паранаідальна. Мясцовы літаратар Артём Арашонак чытаў пераклады з Генадзя і Гі. Павел Костюкевич чытаў сваё апавяданне, чым выклікаў бурлівы энтузіазм у публікі. Я заканчваў, чытаючы з зусім свеженькай, толькі што зробленай кніжкі «Несіметрычныя сны». Вечарына была ў памяшканні духоўнай семінарыі з вельмі харошай акустыкай. Чыталі ціха і без мікрафону, і было на дзіва хораша чуваць. Умелі раней з толкам і дыхтоўна будаваць памяшканне з разлікам і на голас. Дзесьці палова залі сабралася публікі, задавала пытанні, у голас дасылала паперкі з гэтымі пытаннямі, актыўна купляла кніжкі, нумары «Архэ», зборнікі маладых літаратараў і гэтак далей у Віталя Броўкі, які быў бы мясцовым арганізатарам.